زمون دکان پر تیار ساتھ دعوت حق اسلامی کیسٹ مرکز ویسا ضلع ٹک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ موبائل نمبر 03005188269 شکریہ کافر ہوئی اور داغی کتابوں نے دی ما سخشتے اور سمگا داغی نقل وقل فوٹو کاپی پاغی بان لکھی قیوم عالم و قیوم زمان اور مکی داغی سڑی نم لکھ لے اور چونکہ پادس کے دائی نم ناخلم ٹھیک ہوگا نا پادس کے داغی نم ناخلم خو دیر بد وقت رہے تازہ پہنچ لے تقریباً آئے پنیز ماں اس وقت اور آگے خلق قیوم ہوئی الگ قیوم خدا خدا صفات تھے نور کے تک تک کافران ہوئے یا بکافران یہ کہ نہیں کوئی تین تو الحی القیوم ٹھیک ہو سر لا تاخذو بل دلیل لا تاخذه سنۃ ولا نوم ننوی اللہ لرا سنۃ غفلت ناراضی پہ غفلت ناراضی اللہ لرا غفلت پر کالے مگر ولا نوم نہ خوب نوم خوب تو وہی سنا غفلت تو وہی پوچھ کر نعاس سترگ پٹے دو تو وہی یو نوم دے یو نعاس دے یو سنا دا الکا سنا مقدم دا نعاس متوسط دے نوم درجے کامل دا اے لگا طالبان جو دیواز رکم نا سے اگر خوب راضی لگا جو طالبان سکی دا ہے دا سش دا سنا طالب شور گاشی اے دا دنواس یو دوم بس دا نوم دے ٹھیک ہوگا نا دادری وار درجی پرفیکٹ فی مقدمہ دا خوب سینا نمگرے خوب نواس خوب خیر سے خوب سر مقدمہ سینا نمگرے نواس خوب ٹھیک سو سر اللہ پاک چنے پاک دے دا سینے نا نہ چ سنا پہ ناراضی نہ نواز پہ ام ناراضی نو نو خوب طریقے اولا اور چسو قد کی گی اگر اعلانی پچا بن سنا راضی اگر اعلانی پچا بن نواس راضی اگر اعلانی بے شمار حدیث تھی رجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوت تبوکن فقال لی ابا ہریرا اکلعلن اللیلا وفی روایت ابا بلال اکلعلن اللیلا ما تدیش پی سوکی داریو کا بلال ویز سوکی دارو ما ناسا پو دشما اول مننا استیقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طول نمقیم کے بیدار چا پیغمبر علیہ السلام چا بیدار چا نماتری یا بلال بلال باس نردائن چا ٹس ٹس نا فرمی در تیلو لیس الغبیو بسید فی قومی ولیکن سید القوم المتغابی نیسی ورطو نئی بلال مانسا خود پاتی شئی آورتوی جی اخذ عینی اللذی اخذ عین زمان سا قصر جی واغس بندی کرستر گی زمان آگا چاہتی ستاستر گی بندی کرے وی ستر گی مال چکم توجیو کرا حدیثم پی حال شو اور کتا حدیث بیلی دی یارا مایا کن یارا اسی میں بڑا کینی بیمار ہیں بیمار ہیں نیوے کن مال مشکاتم دی رجا کیوے قوات دام دی خدای لوی احسان دی چیزا دی قرآن تا خدای محسن کی گینی کال کزا چی دو گنٹی سبق ہوئیم بیاز استرے شو اور زی میں چی تاسو نسترے کے دن مال مستان پر درست کو اور طالبان دیر مرگیری ہوئی ستا پا درس کے تفریح نشتا دے ذرا خود دیر کی چی ناشو مائی تفریح بزر کون نتو با چرتا دے دلتا سزی نشتا نتو تا چرتا پا تفریح کے پریگے دا ارمان دے خلق شکر نو باسی اگر یو سڑے نواب و بلور سا نوکر ہو نواب موز نکا و نوکر موز نلا ایسان شا دے نواب نوکر دے چا ایسار کرے چا تڑ لے وسا شکا نا اگر جس وسا کی گاما زدن نه هغه چا تړلم چې چا ته بار تړلې ونه شندلې زغه چا دن نه تړلم چا چې ته بار تړلې شکر نو باسي خدای خپل قران ته موږ تړلې خیر بهر حال حدیث کې راځي چې ان العين نائمه والقلب يقظان پیغمبر سترګې په پټي وسره به بیدار شک علما ذکر کوي چې زری بیدار سترګې بندې وي نو نور چوخت ولې ورته پته نه و باندې پوښوي چې زری بیدار نو ولې ورته پته نه لګي دا نو ما مان تاسو جواب پکې څنګه الک رؤیت شمس د دې تعلق به سر سر د قلب سره نه دی اسرار شو کنه حدیث حل شو نو مانا واغستی پٹی کری استرگی زما اغزات استا استرگی پٹی کری وی حضرت قومو فی نفیاز الوادی شی طانو ماشاءاللہ مسرار شو کنه نو چی چال خوب رازی اغا الہ نده الہ اغزاتی چی خوب نپاکی نو لا تا اصنتو والا نوم تیشو بھئی بل دلیل لو ما فی السماوات و ما فی الارض خاص دای په قبضه کې دي هر هغه څه چې بر او کته دي بل دلیل من ذلذی دته اعلان جلالت من ذلذی سوق دی هغه کس او زویم ماته ته چې دې سوې زو تفسیر پانه معنا کوم من ذلذی سوق دی هغه ذات ملک وی کې نبی وی کې شهید وی کې ولی وی یشفو اندو چه سفارش ده چاو کی اللہ پا دربار کی بغیر ده اجازت تربنا منزل لذی سوک ده حق ازاد یشفو اندو چه سفارش ده چاو کی اللہ پا دربار کی بغیر ده ازننا سوک ده چه بی ازن سفارشو کی سو کلشی غرائب القرآن جلد ثانی صفحہ سوال سما دیدی آتنا دلی کی منزل لذی اے من الملائکہ والانبیاء والصالحین والشہداء سو کوئی غرائب القرآن لکی منزل لذی اے من الملائکہ والانبیاء والصالحین والشہداء تفسیر ابی سعود لکی منزل لذی اے من الملائکہ والانبیاء سو دے چ بغیر د اذن نا سو چال اخلاص کی بے د اذن سو چال اخلاص ولے اما چ اذن راشی بیا با انبیاء سفارش کی شهدا با سفارش کی ملائک با سفارش کی علماء با سفارش کی صالحین با سفارش کی قاریان و حافظان با صفا اللہ سے شو خبر اس پر سنی پوچھے بیازی تدیق بانی باز کوما خوزه خیر زده تباس زابطه یاده که چه زده کمه زابطه بیانو ما او دا خلق نپیگید دیوهی چه دا پنج پیران و شفاعت نمانی وقتی خواه کی را منی که نمانی تا نمانی آتا چه کم منی آقا زن نمانم زن چه کم منم آقا ده چه قرآن و حدیث نسامت ده زابطه دا قرآن دا فام ازده کم زمان که نجذبی نگو زب مریض سنبلت پریشن مریض نجذبات کم از دعاګانم غواړم چې خدای پاک چې تاسو سونه کړی طالبانو چې الله دې زیات پاتې نشي خو خیر باندې توجه کړم یا ساته قران ناشنا حل کی قران کې دو قسم آیات دي وکیدا قران کې دو قسم آیات دي دو قسم شفاعت دي تیشوا دو قسم شفاعت دي په دنیا کې دعا په آخرت کې دعا دعا دعا دعا دعا پوانا شو بھئی وقتی دا وردا قرآن کی یو قسم آیت تے چپائی کی دا شفاعت رد مطلقن دے لکدی مخیاتو لا شفا استاوی 254 جگی لا شفا سفارش نشت دے تا سورت بقرہ اولی سکی یعنی رنبی قسم کے تاویلو چه لا يقبل منها شفاعتن پا دیم قسم که دیم ویلو چه لا يقبل منها شفاعتن دلتم راگه چه لا شفاعتن نو دینا معلوم شفاعت خو نشته من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه دینا معلوم سے جو شفاعت شترے اس بس گئے. نقطہ یاد رکھا, کم آیات کی چد شفاعت رد مطلقن مراتن اغ شفاعت چداری مشرک قائل وہ اور مشرک ہوئی چزمنگ معبودانی باطل چری دا زمنگا اخلاص ان کی ری اللہ پہ دربار کے منگل اخلاص ہی ہا الا شفاعنا عند اللہ. نو پہ مطلقات نو کی رد شفاعت مطلق دے اغ مطلق چتکم دا مشرکو مطلق آیتنو کی رد اغی شفاعت تے چداغی قائل مشرکو مشرک دا کم شفاعت قائلو. سورة یونس آیت نمبر 18 شاب غور سنوارے آیت نمبر 18 ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ینفعهم ویقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. دا مشرک قائلو. سورة زمر گورا زرزر گورا سورة زمر آیت نمبر 3 الا للہ دین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. دا چا کی دوا دا دا مشرک وا جواب پہ احقاف کی واورا شاب سنت احقاف را واورا آیت نمبر 26 وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافدا فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افدة من شيء اذ كانوا يجحدون بآيات الله. بیاور پسی آیت نمبر 28 گورا فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة ردو شکنا. بیا سورة روم گورا آیت نمبر 13 دیا لسم آیت گورا ویوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء انبل پاد دوی د شریکانو نه سوک شفارسی وکانو بشرکائهم کافرین وکی دارتا ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء دوی چې سوک الله سي صدا جوړ کړی دي اب دوی له سفارشی اوس وخت اے وکی دا بیا لا شفا ولا يقبل منها شفا كم شفاعت هؤلاء شفاؤنا ليقربونا فلولا نصرهم ولم يكن لهم من شركائهم شفا وكانوا بشركائهم مثلا الشفا. كم آياتن كي چه اثبات شفاعت دي تشوا لك منزل جشفا عندو إلا بإذنه دي شفاعتنا اثبات شفاعت حق د مؤمنینو کې د انبیاءونو د اولیاءونو د علماءونو د شهداونو. علما شفاعت به بار بار کوي, انبیاء به شفاعت دنو کوي, کامل شفاعت. مسئلہ شوا شفاعت میں عمر کې نهي مړه مامو خوشاله چې جی حقیقت میں وی کې نهي اے شفاعت اس کا تقسیم ما یو دنیوی دے یو اخروی دے دا دوشرا بیا دنیوی پا دو قسم دے سوار خبی نکن دعا دنیوی پا دو قسم دے یو پا حق دا مؤمنینو کے دے ثابت بالقرآن دے سنگا ربنا اغفر لنا والاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم دعا دا کنا. اے دنیوی شفاعت حق دا مؤمنینو کے وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم خدا سی وچتا تا طریقے سر پوچھے دنیوی شفاعت عام دے مومن پا حق کیوں دے غیر مومن پا حق کیوں دے دنیوی شفاعت مومن پا حق کی دے اللہ دے پتا رحمتن ہو رہی دائیو تو آشو وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم مومن غیر مومن پا حق کیوں دے خلیدت ہدایت توفیق در کی بیا چې مؤمن مړ شو وای الله مغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا الاخری الحدیث. خو چې کافر مړ شو نو لا تقم علی قبره ابدا, نو کافر لپاره شفاعت ختم شي. زندلاله خبره, دنیوی شفاعت او جن کی هر چا د پاره ده, مؤمن د پارم ده کافر د پارم ده, بعد الموت مؤمن د پاره کافر د پاره ختم. دیکھ شو ا دې لپاره وار سوره توبه آیت نمبر 103, خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم وصل عليهم دعاء ولغوارا. زکه استاد دعا دې لپاره سبب د سکون دې. بیا ور پسې بل آیت وګورم, آیت نمبر 113, ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى. تشوا اغوا غوس کېدا په دنیا کې شفاعت عام شو, مسلمان کافر دوار لپاره, پس تمر نه مسلمان لدی کافر لنشته دي. دا دوه مسلې شوې. بل شفاعت اخروی دي, دا د دنیوي کنه دام په دوه قسمه شفاعت اخروی دي, یو دام په دوه قسمه دي, یو قبل العلم دي, یو قبل العلم دي. لکه مسلم حدیث دي, لا یجاو برجال من امتی فاقولو اصحابی اصحابی اصحابی. عام شو کنا ما تبویلش چنک لا تدری ما دسو بعدک, نو قبل علم عامو, بعد از علم خاص دے. یہ اصبا کی دا بعد از علم خاص دے شفاعت کا ان کی انبیاء, شفاعت کا ان کی ملائک, شفاعت کا ان کی علماء, مجاہدین, اولیاء اللہ. ٹھیک شو, خو بادل اذن, بادل اذن حدیث کی راضی, فاذن لی فیحد لی فیؤذن لی فیحد لی, حدیث کی راضی بادل اذن. بادل اذن انبیاء بکی, ملائک بکی, اولیاء بکی, علماء بکی, خوچا دی پارا بکی, صرف مؤمن دی پارا, مشرک اور بدتی دی پارا نا. انا حل شو قیامت کی بکی گی انبیاء بکی بعد العزب, لیکن پہق دا مؤمنینو کی نا پہق دا. حدیث صحیح دے جبرائیم علیہ السلام بوی اللہ زما پلار چې جهنم تلار شي نو مال پار دین لوی افسوس به بل سي. نو د پلار د ابراهيم عليه السلام د پلار هي اتب بدل کړي شي په شان د ګډ او جهنم تبو ورتول شي. دیر پات ابراهيم پریشانا چې دی به ګور ګور پلار به ني, نو کې وې په اخرت کې ابراهيم عليه السلام به پلار د پاره سفارش وکړي. حدیث صحیح دی, او تر ابی طالب د پیغمبر با جهنم کی او دا خپی به د جهنم پور کې سوزی او دغه اثر به دماغو کی او داسې به خټکیږي لکه ست چې چه پوخ کې په چا جوش کې چې داسې خټکیږي. ٹھیک شو, قران کریم چې څومره آیات دي وګوره, دو مسلې وي, قبل الاذن شفاعت نشته, بعد از الاذن شته, او شفاعت کوم کې انبیاء مؤمنین په حق د مؤمنانو کې. بس تیشوا غیر مومن سفارش نشی کولے, غیر مومن سفارش نشی کولے, مومن پا حق دا غیر مومن کم نشی کولے, غیر مومن سفارش نشی کولے, مومن پا حق دا غیر مومن کی هم نشی کولے. اوز وقت کی دورتا منزل لذی اشوائن دو اللہ بیزنی شفا ثابت بالعزن شو. سورت طه گورا آیت 109, یوم ایزن پا دغرر لا تنفو شفاعتو, فیدہ بورن کی شفارس هیچا لرا الا من اذن له الرحمن سوا دغه چانا چیزن ورکری اغی ترحمان ورضی له قولا. او دوار ترجمه دی که لا تنفو شفا مانا که من شافی شی شفاعت کن که وفید بورنکی شفاعت دا چا الا من سوا دا شفاعت دا اغا چانا ازین لہو چی دے شفاعت کن کی تا اللہ اذن ورکری وی. یو مانا شو بلا مانا لا تنفو شفاعتو فید بورنکی شفاعت دا شافعینو ہچا لرا الا من مگر مشود لہو شا او مشو لوجه سوا دا اغا چانا لام اجلیکا الا من ازن لهو ایل اجلیه. او دامی ولی مانا اکرا سوت سوا کی دلشتی سورت سبا آیت دلوشتم ولا تنفو شفاعت عنده الا لمن ازن لهو لمن ازن شفاعت پا فیدور نکی سوا دا اغا چانا لمن ازن لهو چلی چا پہا کی اذن اور کرشی ہوئی. ٹھیک شوا سورت زحرف گورا سورت زحرف آیت 86 پگتیا ولا یملک الذین یدعون من دونی شفاعت الا من شهد بالحق ولا یملک طاقت نلغسوک چدوی بل یاملرا اللہ نہ بغیر سفارش الا من سوا درچانا شهد بالحق شافی وی چاکو دنیا کے لئے توحید اعلان کراو اقرار یا کہ مشفو لہوشی شہدہ بالحق شفارس نشکول نیکان مگر آغا چاہ دے پارا چاہ دے حق گوئی کری چی موحید وی. سورة نبا اگورا اللہ آیت نمبر ات درشم یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. نبی اذن سقف نشکوله دیکھو بعد از اذن بشفاعت کی انبیاء بکی ملائک اولیاء علماء بکی خو په حق د مؤمنانو کی بکی نه په حق د کافرانو کی شفاعت مثلا شو یعلم الله پاک پیجنی ما ارغ شی بین ایدیم چه مخیدی خلقو ندی و ما خلفم اغا چه رسو دوی ندی ولا یحیطو نا اور احاطه نشی کل داخلت بشیئن احاطه را گیرو نشی بشیئن من علمه فیو سیسر دا اللہ دا معلوماتنا الا بما شاء سوا دا اغا مقدارنا چه اللہ اغوڑی چه چالس ورکی. مخلوق شفا لا یحیطونا مخلوق احاطه نشی کولے بعلمی پا معلوماتو دا اللہ باندی الا بما شاء سوا دا اغا مقدارنا چلا اغواری دیغی ورکول اقبل رسول نبی تا او چنی ورکنو احاطه نشی کولے علم کامل دا اللہ دے چما کان او ما یکون دے اور نبی تا دمر علم ورکول کی گی چسمر دیغی رسالت و نبوت سر متعلق دے. ٹھیک شو علماء کرام صوفیاء اعظام دا اللباب دے او دے چلے جلد نمبر 4 دے او دے ذکر کئی ولا یحیطون مانا کئی احدہما انہم لا یعلمون شیئا من معلوماتہ الا ما اراد ہوا ان یعلمہم لا یعلمون شیئا من معلوماتہ الا ما اراد. مخلوق دی اللہ پا علوم احاطہ نشی کولے سوا دا علوم نچ اللہ ارادو کی اغی تدور کولو. تیک شوا لگا فرشتو ویلو چی لا علم لنا الا ما علمتنا السانی فی ممانا انہم لا یعلمون الغیبا الا بما شاء یطلع بعض انبیائی علا بعض الغیبی. تیک شوا کنا لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء احاطہ نشی کولے نشی را گیرولے معلوماتی غیبیہ دا پروردگار الا بما شاء مگر سوا دغ مقدارنا چلا اغواری اخپل نبیانو تا بعض دا علوم غیبیو نور کی. کل علم چا سکا دے اور دگا مانا چا کرے دا دگا مانا چلے معلم التنزیل ہم کرے دا اور دگا مانا ما وردیم ذکر کرے دا اور دگا مانا چلا تو دا مظہری اور معلم التنزیل 239 کے لکھی لا یحیطون بشیئ من علم الغیب الا بما شاء. علم الغیب رہے گا نا اللہ جو علوم غیبیو باندھے سو کہ ہاتھ بھی شکولے سوا داغا مقدار نہ چرپ اواڑی. معلم التنزیل داغا معتبر تفسیر دے بھی حمدی و بمنی و بکرمی تعالی. اور دارنگ نور حضرات علماء تفسیر ام لکلی دی مولی سیدان. اللہ اللہ ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. هذا مقدار كم ده الله كريم چه خو خوا. تفسير فتح القدير ده امام شوكاني تيشا جلد اول صفحه نمبر 300 ده طول ذکر کړی دی. الله الله وسع كرسي السماوات وسع كرسيه فراخ دا کرسی دا اللہ السماوات والارض اسمان و زمکو تا شامل دا وسع فراخ دا وسع راگیر ان کی دا کرسی دا غی السماوات والارض اسمان و زمکو لرا دا ای کرسی چی دا اد اسمان و زمکو ندیر لیا دا اس اس دا کرسی سی شده. قرآن کریم کی پدیت سے تشریح نشتے دے حدیث مبارک کیوں نشتے دے امرو کما امر اللہ وسیع کرسی مام نے اللہ کرسی چدا دا فراخد اسما نظم کو ندا. بعض علماء لکی چو ذکر یو عرش دے یو کرسی دا عرش عرش دے کرسی موزی و قدمی ہی دے ماجلی کو بھی شامل ہی دے متشابہات نشوا چی موزی و قدم آد اسمانو نزیاد تے نو ما ظنو کبھی عرشی دیم تاویل مانا کوما چی وسیع کرسیو ذکر دا کرسی دے خم مراد تن علم دے مجازن او مقصر معلوم شا لا یحیطونا مخلوق دا غیب معلومات حاتن شکولے او دی اللہ معلومات اسمان ازمو کو طولو تا محیط تی ذکر دا کرسی بشی او مراد بطن علم شی. دیمت توجیح حسن بصری فرمائے وسیع کرسیو ذکر دا کرسی دے او مراد تن عرش دا باری تعالی دے. بل توجیح دادا چی وسیع کرسیو ذکر دا کرسی دے خدا تمثیل دا عظمت دا باری تعالی دے. ذکر دا کرسی خدا تمثیل دا عظمت دا باری تعالی نہ دے. لک یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. ٹھیک شو مولانا سیما دا تمثیل دا سنشو عظمت دا شان دا باری تعالی نشو. یا عرش دے یا علم دے یا موزی و قدم ہی تعالی دے واللہ عالم سوسیا کرسی سماعت ولا یودو حفظو ما اور نستری کوی اللہ لرا حفظو ما ساتن دے دے دوارو نستری کی اللہ لرا ساتن دے دے دوارو. گران ندی یو حدیث ہے لا یسقل علیہ حفظہما مشکل ندی پا اللہ باندے ساتل دے دے دوارو. ٹھیک شو نستری کوی اللہ لرا حفاظت و ساتن دے دے دوارو گران ندی اللہ باندے ساتن دے دے دوارو. وہو العلی العظیم اللہ پہنچ دے شانن ہو العلیو. ٹھیک شکا اللہ علی دے مبرا دے صفات دا مخلوق نا موصوف صفت دا علو دے العظیم اشارہ دا عظمت شان دا باری تعالیٰ تا. حضرت بھئی ہو العلی العظیم دے آخر کے مبتدا خبر معرفہ مفید دا حصر دو چکل کلام پا اول حصہ کی یا پا آخر کی حصر راشی ٹول کلام پا حصر بان حملی گی ہر یو اثر ہوا هو العلی العظیم. ٹھیک شو مولانا سیوا مسرس قدر حل شو. یو مسئلہ پاتے شوا بعض خلق یو کتاب حوالے لکھوی حدیث کی راغلی دی چی موسیٰ علیہ السلام اللہ نے تپوسو کہ تالو خوب بولی نرازی اگر زکر مال خوب نرازی چیزا نظام عالم ٹنگو ما کہ زکر ادشوی نو بس نظام با برباد شی بی بیاوی اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام لا یا دو ششو گلاسونا یا بوتل ورکڑی کہ تا داو نیسا چاہی با نیولیو کنا چی خوب برا دا نغیب خپل میز کی جنگی دل نظر با بیاداش کرست نبیا چی خوب را گنی کرست نبیا ویخشو ناسا پا چی خوب پی غالب چی دروز دوارا ماسل چی دوارا ماسل اللہ پاکوی چی موسیٰ اگورا که چر ما زود که دیر دا ازمک ازمان بدوار جنگی دلی وزده که نو دیکی گم لا حول ولا قوتا الا بالله العلی العظیم افسوس پا دی خلق واندی چو دی پا تقرونکن دا سریواتون پیش که او موسیٰ علیہ السلام داوی او موسیٰ علیہ السلام داوی او کلا کلا بعد خلا یو تقرر کی خطاس و تقرق میگ دیوزه وی موسیٰ علیہ السلام پا لار روانو یو سره راغی مال پار دعاو که دعای وقتا وقتا قبول نشو یو ملنگ تیر ده پا لاغی ما تا دعاو کنه دعا قبول نشو موسیٰ علیہ السلام اللہ ما وقتا نقبل ده چه ملنگ وقتا قبل ده وی تا ملنگ تا چر ترسی لا حول ولا قوة اللہ بالله داس عجیبا ظالمان دی چیزا چاہتا ہوئی مچ داس داس حکم شفاعت باندی تفسیر قرطبی دیر خستہ باز کردی دا صفحہ دا 273 باندی ویوان ناسو یسکنو فی آز الباب ان ابی ریت قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحکی ان موسیٰ علی المنبر دا یو روایت تی آخر کے لکی ولا یسیحو هذا الحدیث ضعفو غیر واحد منهم البیحقیو دا حدیث چی خلق پیش گئی دا ضعیف تی او دیدی تضعیف ضعفو غیر واحد منهم بے شمار علماء دیدی حدیث تضعیف کرے دے یو نیت زیادہ بیان کم او بعضی دی اگر بے شمار نسوک دے امام بی حکم دے دا تفسیر قرطبی ما سخ پروت تے او گورا دے کے دالی کلی دے سر انقلابی کش لان دے او گورا لا اکراہ فی الدین دا من وجہ مشکل دے او ذکر دے کے ذر دیر باس بکم انشاءاللہ لا اکراہ فی الدین نظری مانا لا اکراہ فی الدین نشت دے زور کول پا دین کی بس قد تبین الرشد من الغی تحقیق سر اخکار شوی دے الرشد حق لار من الغی دو گم رہینا مانا یہاں تک فمن یکفر بالطاغوت اگر چاچ انکار ہو کہ معبودیت ہر معبود ہر اگر چاچ انکار ہو کہ دا معبودیت ہر معبود نا ویؤمن باللہ اور یقین ہو کہ پہ عبادت تا یو اللہ باندی فقد استمسکا دے منگل خخکرا اولا گولا منگل بالعروت الوسطا پاگا کری مضبوطی باندی دا سی کرا لنفسا ملہا چی نشتیا غیل شکی دل واللہ سمیون علیم اول زد بیا دا عروی مانا کوما او بیا پرستو لا اکرابان باس کوما او بیا دا غیل سو دا تاغوت خبر کوما اول لفظی مانا بیا کوما فمن یکفر بالطاغوت ہر غصو چی انکارو کی معبودیت دا ہر معبود باطلنا اور ایمان راڑی دا یو اللہ پا توحید فقد استمسکا پس دی منگل خخکرا بالعروا پا کری باندی الوسقا چی دیر مضبوطا اکرک دا چی نشتی اغیل شکی دل چی تتلاس نکشوی واللہ سمن علیم دا تا چی تلاس نکشوی دا دفع دا دخل مقدر شوا که تو چې ډیر خلق ایمان را وړو بیا مرتد څنګه شلو نو کړه خو کله کوا نو دې لاس و تا چولو نو داسې ناڅاپه داسې کړه یو خوند نو مثلا شو د په داخل مقدمه پوشي لان فی صام لها اغیل شو کې دل نشته دې کې ته لاس نه شو کوي بس لکه سوره رات روانه آیت نمبر 11 ان اللہ لا یغیر ما بقوم اللہ نہ بدلی اگر حالت یو قوم لور کری حتی یغیرو ما بانفسهم تردی چدی بدل کے اقبل حالت بہتر لن فسام لہا نشتغل شکی دل خوکت شکوی بس اے اور وسط وی ورے یو کارا مضبوط دا کارا دو با دا کارا دیتا چی دا سی لاس واچے اور لاس تی خک لک نیولی تب تخلاسی کارا مضبوط دا چی کنڈی تا تو لاس واچے چر تب اخلاسی گی اس دا کارا سی شیر کارا تفسیر ماوردی ذکر کری دی یو مانا دا کی بلوروات الوسقا اے سنت دا پیغمبر علیہ السلام سنت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر ماوردی سو کوئی الوروات الوسقا الاعتقاد الحق سو کوئی الایمان امام مجاہد ذکر گئے الایمان سو کوئی القرآن قالو انس بن مالک الوروۃ الوسقا القرآن الوروۃ الوسقا الایمان الوروۃ الوسقا العقیدہ الوروۃ الوسقا اعتقاد الحق سنت پیغمبر حق عقیدہ ایمان اور قرآن نبی لن فصام لہا سمرقندیلی کی لن فصام لہا لا انقطاع له من الجنت دادا سے پڑھ دے چی بیا دی جنت نہ ودی میں بار نہ پری گی دی شکی دل نشتے دا جنت نا لکڑند اسی اسی رند دی دا ور وقت نہ دے معلوم او دی ور او دی میرا پی منز کیو پڑھے اتڑے نیر او دی رند تاوی چی سا روانو سپ دی او چی دی سم روانی دی ور تا برسی کی نبرسی ذکر ورش تی پڑھے مضبوط تی او دے بخام اخل تزی الحمدللہ چی دے روانی او دارنگی چی قرآن باندی منگول خخ اکری ایمان عقیدہ دے حاصل اکرا سنت محمد رسول اللہ دے تسلیم کر لانفصام لہا من الجنت لا انقطاع لہا من الجنت سبحان اللہ سبحان اللہ مسلحان شو اول اکرام بانی باس کو ما او بیاغی نا پستا پا تاغوت بانی باس کو قرآن وچ لا اکراہ فی الدین اکراہ پا دین کی نشتا دے مانا دا دکا نا اکراہ نفی دا اکراہ پا دین کی نشتا دے نو اکراہ چی دین کی نشتا دے نو تاسو دا جہاد چکاوے نو دا اکراہ ندا یو اکراہ پا دین کی نشتا دے نو تاسو چی قاذف لحد قذف ورکوین اکراہ ندا او زانی لچی تاسو رجم کوئی نو دا اکراہ ندا دا خو اکراہ دا او سنگوئی چلا اکراہ فید جوابونو نمخ کی دا اکراہ او دا اجبار فرق از دکا ربیات جوابونو در کوما او انشاءاللہ تسلی بخش بی یو اکراہ دے او یو اجبار دے اکراہ و اجبار کے فرق دا دے چے اجبار کے رضا اور اختیار دوارا ختمی گی اجبار کی اختیار اور رضا دوارا ختمی گی لیکن پہ اکراہ کی اختیار ختمی رضا نہ ختمی گی الا من اکرہ و قلب مطمئن بالایمان نظروں کو راضی خوب ایمان دے خوز اگر اقرار لسانی مفقود شا اقرار دیتا وی چی رضا نختمی گی فقط اختیار ظاہری ختمی گی اور اجبار دا جبر ندے جبر سرا سلب دا اختیار رضا دوار راسی جبر سرا سلب رضا سلب اختیار دوار راسی اور پا اقرار سرا سلب اختیار راسی پوشی گنا و سلب رضا نراسی لا اقرار فی الدین دلتا کو اکرا نفی دا اس کی او سرے ہوئی چھے قرآن خوئی لا اکرا فی الدین ہے او تاز جہاد والے کہو ہے باز خلقو چھے لا اکرا فی الدین دا منسوخ دے پا قاتل فی سبیل اللہ سر قاتل فی سبیل اللہ سر خلاص شو دا منسوخ دے اور زمان سے کہو بس دشا ابر خلاص شو منگوی دا خو منسوخ ندے زکات فمن يكفر بالطاغوت ومن بالله دا طول محکم آیتونه دي لہذا لا اکراههم محکم دے منسوخ نہ دے چی منسوخ نہ دے اس ترجمہ صدا شیخ القرآن بوی چی دے آیت تعلق دے اغمخ کی آیت مبارک سر دو سو سلور پنزستم تو گورا یا ایو اللذین آمنو انفقو ما رزقناکم ایسا تعلق دے حصل دا دے اے مسلمانانو قاتلوا فی سبیل اللہ وانفقوا فی سبیل اللہ للدفاع لا لإکرام فی الدین قاتلوا ترجمہ یاد ہے قاتلوا فی سبیل اللہ لا لإکرام فی الدین انفقوا للجہاد لا لإکرام فی الدین اشیاء القرآن سے لا إکرام فی الدین مضمون سابق سرد ہے قاتلوا فی سبیل اللہ للدفاع لا لإکرام فی الدین انفقوا فی سبیل اللہ انفقوا للجہاد لا لإکرام فی الدین اس دے تعلق مخی سر خبر اخلاص شو دیم جواب چہ دا جہاد ندے دا پا حقیقت کی اکراہ ندے ذکر اکراہ خودی توی چہ تی او سڑے مجبور کی پا یو کار کو لباندے بس صرف دم رو رکھا چتو یو سڑے مجبور کی پکار کول باندے و اما جہاد دا خو منگا اس دی آیت کے وی لفسدت الارض نو جہاد خو دفع دا فساد دا جہاد مقصد دفع دا فساد دا دفع دا شر دا اکراہ دی پار ندا او دی جہاد مثال دے لکا مذری وی کا قتل الحیت والعقرب چستا پا کور کی مار راشی یا ستا پکور کی لڑم راشی تہگا مار وجنے لڑم وجنے دا ظلم دی نا دا دفع دا شر دا مار دا دفع دا شر دا لڑم ندا کافر وجنا بش وجنا دفع دا شر دی پارا لا لکران فی الدین مانی بار پوش ہوئے جہاد مقصد دفع دا شر دا شریر دا دفع دا فساد کے ان کی دا کا قتل حیتی والتفسیر مظہری دادو خبرش امام آلوسی اور ڈیرا خستہ خبر رکھے اکراست ہوئی تعریف دیکھا اصل الزام الفعل على الغیر لا يرى فی خیرا معنی یاد کا الزام الفعل على الغیر لا يرى فی خیرا یو سڑی باندی یو داسی فیل لازم اول چی نفس الامر کے پائے کی خیر نیوی شروی او الدین کلو خیر نو لا اکراہ فی الدین مانے بار پوشے علماء کرام صوفیاء اعظم اکراہ ست ہوئی الزام الفیل علی الغیر لا یرا فی خیرہ چی یو سڑی باندی یو داسی فیل یو سڑی پا یو داسی کار مجبور کی چی پائے کار کی خیر نی والدین والتوحید کلو خیرا لا اکراہ فی الدین جکہ دا خو شر ندی لا اکراہ فی الدین دیکھ الزام دا فعل یا الزام دا قول شر ندی بلکہ دا خو الزام الفعل یا قول خیر دے لا اکراہ فی الدین مانا یاد شوا مسئلہ حل شوا یو بلہ توجی علماء اکرام ذکر کی چی لا اکراہ فی الدین کی نفی دا اکراہ ندا نفی دا اعتبار دا اغا دین دا چاہے تمنگ تدیون ویو چی پسرت دا اکراہ سروی تاکہ یو سرے چاہتو ہی وہ کلمہ کنی وجنم دے اور اغوی لا الہ الا اللہ نو اس دا معتبر ندا دی وجنا چی دے مجبور دے تیشو کنا دی دین تدیون ظاہر سرا اظہار دا دین دا معتبر ندی لکه چه منافقی نوی اصل دین حقا معتبر دی چه کم در طرح نوی اس مسئلہ شوا خواه اس زمانه کما لا اکراہ فی الدین نشت اکراہ پی دین کی بل منگتا سمخ ویلو چه دی دین نمرات دین پی پینزش پگو مانو می در طویلو او دلتا یو مانا منکڑی و دین بمانه عقیدہ اس مانا لا اکراہ فی الدین نشت دے زور کول ٹھیک نشته دے زور لطرف دا اللہ نا پو جوڑو دا عقیدی نشته دے زور لطرف دا اللہ نا پو جوڑو دا عقیدی ہر چاہتا اللہ اختیار ور کرے دے انسان مجبور کرے نہ دے اس دے تائید سورۃ کاف روانہ آیت یو کم درشم آیت گورا وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر بس اختیار دیکھا نا لا اکراہ فی الدین نشت دے اکراہ لطرف دا اللہ نا پا قبلول دا ایمان بس لا اکراہ فی الدین نشت دے اکراہ لطرف دا اللہ نا پا قبلول دا اللہ سکھ مجبور کرنے دے ایمان تا اللہ اللہ اختیار ور کرنے دے دا یو خبر شو یا لا اکراہ انسان زور نشی کولے پا چاہ باندے پا قبلولو دا حکمنو لا اکراہ کی دی ماسلہ نشتے دے اکراہ پا دن کی مانا ہس انسان پا چاہ زور نشی کولے پا بارد عقیدے پا بارد عقیدے زور چلی گی نا زکا علماء ذکر کی چھ لا اکراہ فی الدینے دین بمانے عقیدہ شا عقیدہ عمل دا قلب دے پا قلب میں زور نہ چلی گی عقیدہ عمل دزر دے اوزر محل دے اکرام دے مانا ہس انسان پچا زور نشی کولے پا عقیدہ لا اکراہ فی الدین زور سوک نشی کولے پچا باندے پا قبلولو دا عقیدی پا سمولو دا عقیدی لیکن سورت یونس ہوگورا سورت یونس 99 آیتا ولو شاء رب كلامنا من في الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ايت خلق تمجبر كل شيء خلق لنا تذيچ ایمان راوري تنش مجبر كل ما یاد شو لا اكراه في الدين نشت دزور لا ترفض الله نا پچا باندی په قبل له د ایمان الله اختیار وکړي لا اكراه في الدين نشی زور کول سوک پچا باندی پا قبل دا کی دی افانت تو کری اناسا خبر اخلاص یا دین کی اقرار نشتے ولی نشتے زکا چی اقرار وی دیتا چی الزام الفعل الغیر چلایا نفی خیر و دین کلو خیر لا اقرار فی الدین خبر اخلاص فمن یکفر بی طاغوت طاغوت ستوئی گورے علماء اکرام محصار تفسیر جو القرآن کا تلے حضرت شیخ وئی د تاغوت معنی کوي هر هغه څوک چې دغه عبادت ته الله نه بغیر وشي البته حضرت صد چا تسری نه کړي او جواهر خودل ته د بار کټ باندې پروت ته ملاويږي وګورای عام تفسیر دې هر ځای کې شته سپټ پنا نه دی حضرت صرف دم رویل دي چې دا تاغوت په معنی کې عمومیت ده اور هر معبود غیر الله ته ویل شوی دی بس نور سن اس نے دیوی دی صرف تفاصیل و حوالی ور کری دی یو سڑے لگوانی خبرو کم چه بدبخت دی نور غزر سنو امکانا خود چه بدبخت دی حقا پا جلالین صرف دی آتی کرسی پوری لولی مخی نزیبیا صرف دل تزغی یا خولو دی پانا فی فمن یکفر بی تاغوت وی تاغوت شیطان تاوی بس او دی که عمومیت نشته ده زکا چه ده پیغمبرانو عبادت شوه ده پیغمبرانو عبادت شوه ده نو که ده تاغوت پا معنی ده عمومیت سرشی و دیدی زد که پیغمبر رازی او پیغمبر تا تاغوت ویل خو کافر دی کفر ده لہذا سرے پہ کافر کی گی. صاحب دا جواہ القرآن دا مانا آما دست دا نوحاگا کافر دے او کدر تا جاگی مدرسی نمو آخلما انو بیا بتا نور پریشان شی و دمر قدر تویم چو خدای لپارا خدای لپارا بدتی سے نا علم میز دکاوائیں اس خدای لپارا بدتی سے نا علم میز دکاوائیں او کہ نور اس نے کی کہ سڑے مدائن کی یہ پکی اگی دا خبر اوکڑا انماتی عمر گری دغاو کے چماتے پدی مال سے جواب نہ نما اوتے ما جواہر گورا گی تو چدی کی کم سے کیا ویلی کر دی او کہ اگے وہی چدی کی طاغوت کے ہر معبود تو ویلی شوی دی تصریح کر دے چ سوک سو وہی بنا نوائے کہ تو چ ہگا پدی عقیدے کافر دے نو دا ابن جریر سنگھ مسلمان دے بیا بیا کیا رب دیا کہ دے کافر دے نو دا ابن کثیر پر کم خبر مسلمان دے اور کیا رب دیا کہ دے تحقیق آ کافر دے نو دا ابن عادل صاحب اللباب کم عقیدی طور تو مسلمان ہوئے تا خیال دے دیر افسوس دے پدی خلق کو او خلق منگ بدنامی چی دا متاسبین دی او حالان کی منگ اسا پوری چاہتا ندیوی لی او نبا چاہتا ہوئی چی دا کافران دی منگ والی مسلمان دا کافر ہوئی منگ مسلمان دا کافر ملوئی او دا دا بدبخت زامن ہوئی زمان شیخ دا مانا کرے وا ما تا دا اگه زمانی نا یاد آوا ایو مختصر بارتی اگه بھئی ومن یکفر بالطاغوت ومن يكفر بمعبوديته كل معبود ويصدق ان الهه لا غيره فقد استمسك بالعروة الوثقى دا حضرت ترجمه وا فجواهر کی دیت ترجمه دا هر اغسوک چی انکار دا معبودیت تا هر معبود نو کی او تصدیق دا یو اللہ پا توحیدو کی اغا کامل مسلمان دے هر معبودیوی نو دا دغی ترجمه دا دا ابن جریر ترجمه دا او دا دیتا جامع البیان ہوں بھائی دیتا تفسیر تبری ہوں بھائی دیتا نور ڈیر خبری ہوئی دا نور کا انصاف دارا اور در پر در خدے دے پارا مگر دے یارا اور دیتا ہوئے چھ انصاف ہو گئے دا گورا دا تفسیر تبری دے دیتا اقبل امان دادا مخی دے خبر کی الطاغوت الساحر الطاغوت الکائن الطاغوت الکائن الطاغوت الکائن الطاغوت الشیطان الطاغوت فلان کے فلان کے در بل تفسیر حوالی در کوما دل تاکر چی ما قتل دے طولبان میں کش کر دے حضور بل زینب ہے دے طاغوت معنی کی والسواب من القول عندی خور سے زمان طول خبر تب گو کہ دیزا خال کم در کا والسواب من القول عندی فی الطاغوت سلی انہو کل زی تغیان علی اللہ ہر اغسوب دے چ صاحب دا سرکشی وی پا اللہ باندے فعبد من دونہی بیا دغی عبادت شید اللہ نہ بغیر اما بقول کری جماعت عبادتو کہے او بطاعت ممن عبد له عبد له یا پا تابدہ پا خوخی وی انسانن کان ذالک المعبودو او شیطانن او وسنن او سنمن او کائنن ما کان من شیئن آیا خود دیدی ترجمہ کردہ تاسو بیا جوائر او گورے کہ چاہ سکی خوئی گورے دیوی گورا انسانوی کدا معبود شیطانوی وسنوی سنموی کائنما کان من شین چی دا معبود ارسو چیوی بس ٹھیک شوا زیتو سرس نور باس گوما خوزما شیخ ستسری نگر کر چی دین سوک مراد دی خود جامع البیان عمومیت آغست دی باس نور سندیوی بس دیم خبر داد چی طاغوت وی ستا و داری منصور وی تفسیر دوری منصور دیدی دا صفحہ نمبر 22 دا دازان لوسولی کئی دیوی الطاغوت الشیطان عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ الطاغوت الشیطان واخرج ابن ابی حاتم الطاغوت الکاہن واخرج ابن جریر عن ابی علیہ الطاغوت الساحر وعن مجاہد قال الطاغوت الشیطان فی صورت الانسان شیطان دے پسرت انسان دے بیاوی عن مالک ابن انس الطاغوت ما یعبد من دون اللہ ما یعبد من دون اللہ ما یعبد من دون اللہ عمومیت سے عوامی بیان کر دا امام شوکانی لے شوکانی سے دیم دل طاغوت مانا کے بخبل عمومیت سرا او دیدی دا صفحہ دا 305 الطاغوت الشیطان الساحر دا طول ذکر کر دی الطاغوت ما یعبد من دون اللہ ما یعبد من دون اللہ دا صفحہ دا 305 دا سیشے دے دا امام شوکانی تفسیر دے فتح القدیر ورتوئی غیر مقلدین و عالم مشہور عالم دے ٹھیک شو دا تفسیر ماوردی دے ما سخا دے ذکر کئی صفحہ 327 کے الطاغوت الشیطان ساحر کائن اسنام مرتۃ الانس والجن السادس انه کل ذی طغیان طغى علی اللہ دے ذکر ٹھیک شو بھائی دمر خبر یاد شو طاغوت پمانہ کی عمومیت سے تفسیر ہوئے اس نقطہ یاد رکھا چمن دا طاغوت دا مانا اکر زکر زمگا شیخ کرے دا آیا ددی پزد کی ملائک اور انبیاء راضی اے نا لان بے پوکا سو پر زمان شیخ ویلو ماغی دا پارتا تا دلائل لگے اس دا باس قوم چی آیا ددی پزد کی یعنی دا طاغوت اطلاق پا انبیاء و پا ملائکو کے دے شی اے نا ولی زکر دی طاغوت کے طغا دیکھا نا ستوی سرکشی تا نو دی طاغوت نا ارحق سوک مراد دی چاہی پا خپل عبادت بانے خوخو یا دا خپل عبادت دعوت ور کرو انبیاء رد کرے دے دا شرک او دا توحید بیان کرے دے ملائکون دا شرک تصور ممکن ندے او نیکان صالحین اے دا شرک دعوت نے دے ور کرے لہذا دا طاغوت دا زد ناغی خارج دی ٹھیک شوا دا زمان خپل اپی خبر شو پی او زمان شیخ چکم زی پوری لماغی لپارتا دلال پیش کرد اے خود ابن جری ترجمہ پردو کی لکل دا او کتا پا اے ترجمہ آگی تا دا فتور کینو بچو زمین شما تا زکر زمان گیر سپینا دا یو کمش پیتم کال میں دے کومر لحاظ سرا کہنا یو کش پہ تم کال کے روانے ماں تو کزا آئے تو بچے نو خیر مان کشر دا سا خیال ہے ورطا دا گورا دا ماسا ابن عادل کتاب دے دا لباب سے دے ام ذکر کی فصفہ نمبر 330 کی واختلف فی الطاغوت فقال عمرو و مجاہد و قتادہ ہو شیطان وقال سید ابن جبیر ہو الکاہن وقال ابو العالیہ وصال بعضم الاسنامو وقيل مرضة الجن والإنس وكل ما يطغي الإنسان وقيل الطاغوت وكل ما عبد من دون الله أي أصدق بركي كل ما عبد من دون الله وكان راضيا بكوني معبودا فعلى هذا يكون الشيطان والكهنة والسحرة وفرعون ونمرود وكل واحد منهم طاغوتا لأنهم راضون بكونهم معبودين وتكون الملائكة وعزير وعيسى لیسو بی تواغیتن لانو انا یاد شوا دا زمان نظریہ شوا ٹھیک شوز اللباب دے ابن عادل کتاب دے اور دا جل نمبر 4 دے صفحہ 331 دے طاغوت پا معنی کی عمومیت دے لیکن دیتا ہم محسوس الباز ہر اگر طاغوت دے چاہا پا عبادت اخپل راضی ہو اور جسوک راضی نو آئی دا طاغوت دا زدن بار دی لکہ انبیاء اولیاء نیکان بندی گانا اس مسئلہ شاہ اس کے سو کوئی نو مثلا شو خپل د شیخ مدافع مې وکړه الحمدلله په دې ایمان تازه کی اور تاته می حقیقت حواله ک داسې تفاسیر پراته دي مثلا دا ما به درته ویلو چې ته تیو لیکه خو نه ویم لکه ته زما کتابونه خراب اخیال یو او زه په دې طالبان شم که ما طالبان دوه کتابونه ورکول چې لیکه تا ما مخکې مرګو چې تاغه د دفتر نه دي دوی لیکلې دي اوس چې زما کتابونه خل خرابې تاغوت باندې یاد شو اوس ما فمن یکفر بالطاغوت هر هغه سوچ انکار وکي معبودیت د هر معبود باطل نه عبادت ته یو الله کی فقط استمسک بالعروۃ الوثقا بس دیما نقطه یاد کا کی چر دی کی شامل هم شی ټول مخلوق ناغی ته طاغوت په اعتبار دې نه چری اصحاب طاغوت یا اعظم بالله نه عبادت دی سبب د طغیان دی تعبیر شو کنه عبادت تیاری سبب دا تغیان دے لکا سورتی عنکبوت کی جواب عیان دے خو موترز اسے پریشان دے اللہ دو پنز دوستم آیتو گورا عنکبوت قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدہ یعلم ما فی سماوات والارض والذین آمنوا بالباطل ہر رسول چی مارڑی پا باطل والذین آمنوا بالباطل ولما لکی بالباطل دلتا رول مائن لکل نور لکل بالباطل اما یوبد من دون اللہ ملائک نبی او زیر طول پکیوی او بیا رول مائن لکی والباطل فی الحقیقت عبادتهم لا زواتهم تاویلی کردے خمانگ دلتا کدا تصور نکو زکا تاغوت منگویو هر مخلوق هر معبود من دون الله کې پدې کې نیکانو زد راشي او داغي زوات مقدسه هغه طاغوت اطلاق نه مبره او منزه دي دغه عبادت سبب د طغیان دي لیکن د دې خپل ماده دا طاغوت اطلاق هر هغه چاته کیږي چې خپل په عبادت باندې فخو اوس وخت کې دا زمخ کې دا الله ولي الذين امنوا اول قیدہ اللہ کارساز دوست مؤمنانو دے چو باسی دوی لرا من الظلمات دا شکوکونا او دا شبہاتونا الان نور اتمنان تا او ظلمات اور نور ما در تاویل دی چرتا سورت طلاق کے تاویل او دیدہ کی علماء تفسیر لکی معلم وغیرہ کلو ظلمت فی القرآن بمانا الشرک والکفر الا الظلمات فی اول آیت سورت انام وخلق الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يخرجونهم والخا والذين دم قيدا هاك سانت كافران دي اولياء الطاغوت داي دوستان طاغوتي الشياطين دي دلتو شياطين دي يخرجونهم وباسي دا شياطين اخبل مرغرو لرا من النور درانانا الى الظلمات شركتا الى النور درنانا الى الظلمات شرکتا اس کے توائے چی دی کافر تخ نور حاصل ندے نو اخراج سنگوشا کافر تخ نور ندے حاصل نو خروج سنگوشا نو دیاغی جوا خروج کنا کافر اخراج سنگوکا نو دی خروج سنگوشا نو چی کار کل دی تنور ندے حاصل نو دی سنگ اخراجوشا زیم آو دی تنور حاصل دے کم نور نور استعدادی آنور فطری فطرتن خود ایک استعداد نور قبلو لو خود ایک فطرت استعمال رکھا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون مصلح الشوا الحمدللہ علم ترا دا یو رکوی ما خیر لاوشتے اس گورا دو قیدی او دو قانون بیان شلا اس پا دی دو قیدو باندی دری واقعی علا ترتیب لف نشر غیر مرتب آتا قیدہ ثانی سوا شیطان چرے یخرجون من نور الى الظلمات دا یقین چرو تو باسی لکو گو شیطان تا نمرود سنگ کافر کرے دے نمرود سنگ کافر کرے دے او گو رحمان تا شبہات تو زیر سنگ دفکرل او گو رحمان تا چگا حضرت ابراہیم تے سنگ سکون ورک بس دو کے دیش اولا کہ آلم ترا ہے تا غور نہ کرے ال الذی پتر داغا چا حاج ابراہیم چ جگڑے کرو ابراہیم سے سرا فی ربی اللہ پہ توحید کی ان آتا اللہ الملک علت نہ حاجت بے ان آتا جگڑے زک کرے وا چلا کرے وا بادشاہی ان آتا اللہ الملک چلا کرو بادشاہی اذ قال ابراہیم توجہ کرنا اذ قال ابراہیم کرچیل ابراہیم علیہ السلام ربی الذی یحیی و یمیت رب میں آزاد تھی جو جندی کول امر کول کئی آ کسی دا غار ضعیفی دکھا ابراہیم علیہ السلام پہ غار کی ہو بیا رہا گئے او دلانجا جوڑا پوشی کنا اصل یو مفصل لکی چی ابراہیم علیہ السلام کور کی خزت ہے یعنی خبلی مورت بیان کو مسئلہ بیان اللہ ای ورته داسې مکه رب بدل تکلیف درکی رب خو مالک ته وی کنا ها اوس کو نین در رب دک دی ورته رب سو در رب خو می الله دی حضرت الله خبر کوم انما رب خو نمرود دی خبر الله نمرود تو رسیدا هیڅ تار رب سو دی رب الله دی ربی الذی یحیی و یمیت فاده غار خبر تو سیدا تقریر والے غار کی پروت دمر زمانہ اگر تکلیف نہ ہو لوگے تندی بتی رولی آئے ہو تقریب والا دا سیکھیں زبردست تقریر کو پکی جڑا ہوا دے ربی آتا تکلیف خواہد چھ توحید بیان شی تقریب خواہد چھ پائے کہ سنت محمد بیان شی صلی اللہ علیہ وسلم توحید تقریب چھ شان صحابہ بیان شی قصہ بیان آگا کیا نا تلاندے کلی نبرا گڑا لارا دا کم برا بس زبردست تقریشا ہاں تقری قرآن دے تقری توحید دے ٹھیک دا بھائی خواہ اس مسئلے دا وقت دا اذ قال ابراہیم کرچل ابراہیم علیہ السلام ربی اللذی یحیی و یمیت رب میں غزات تیچ جوندی کول امرو کول کئی سبحان اللہ ابراہیم پیغمبر سبحان اللہ او خبریں نہایت دقیق خبر ہوا مقصد ابراہیم سو احیاء د امامتت نہ مراد تصرف د احیاء د امامتت ادی تو تصرف معنوی وی نقطہ یاد رکھ چلو سو چا منطق منطق وی چا غم پکے حلش مقصد ابراہیم اس بات د احیاء د امامتت اللہ تا سو تصرف د احیاء او تصرف د امامتت ادی تو وی چا تصرف معنوی بس مسئلے بازان پوکا چروستو قال ابراہیم اسر انتقال مسئلہ حل شی تصرف معنوی ابراہیم اللہ لپارا تصرف معنوی اس بات تا حیات ماتت بیان کر رب میں آزاد تے چو تصرف دا احیاء دا ماتت کی جو اندی کول کے مرکول کے اعدام کی او خلق کی وغیرہ وغیرہ قالا نمردوی انا احیو میت زم جندی کول مڑ کول کو جندی کول خو زم کولش مڑ کولش دا سنگا وی دا جیل نای کستان را وقتل چه چا بانی پانسیوان اگه تو زد تو کورتا دا ادرک او چه سوک ازادی دون کیو ناغی مڑ که او گره جندی اگه قانون جندی کرو او ما مڑ که دی قانون مڑ کرو ما لکه دا حضرت ابراهیم تصرف دی حیاوی تصرف دا اماتت وی دانوی چه بند آزاد که آزاد بند که قال ابراهیمو ابراهیم علیہ السلام ورتوی فین اللہ آیاتی بی شمس بشک اللہ پاک راتل کی پنور سرا من المشرقی دا مغرب نا فاتی بیا من المغرب تراوڑا دانور راو خیجو دا مغربا بعضی خلق وی چه ابراهیم علیہ السلام دا خپل دلیل نا انتقالو که اور انتقال من الدلیل خو علی سے ہی کی گی چھ زور دلیل سوی ضعیف وی کمزور وی ابراہیم اخپل دلیل ولی پری خدا پدی دلیل بکلک ولا رو کنا داگی جواب دا دے چھ ابراہیم انتقال دا دلیل نہ نہ کرے بلکہ انتقال دا دلیل معقولی نہ کر دے الہ دلیل حسی جن لوجد حماقت تم مقابل نہ پدی پوشوی انتقال دا دلیل معقول نے کر دے الى دلیل محسوس لوجد حماقت تا مقابل نہ ونشب دیوانے زکا چه حضرت ابراهیم خو اس بات تا تصرف کو او دا یو امر معقولی و دیب چونکی پا دی امر معقولی پوشنا دا معقولی نے محسوس تا انتقال کو حماقت تا مقابلنا دا داسی مثال دے لکه یو سری سستا مناظری نظر و مناظرین خلقی مناظری آغاوی چه زیدون قائمون تا دیت تا پکی وی چلکا مبتدا و خبر پکی سی دی دیکھیں مبتدا و خبر کم دی دا زید دے ورتوی دیتا اس پر دی مبتدا خبر تو ورتے لکا اول تکی پکی کم یو دی اور دیم پکی کم دی اول کلیمہ نو تا اگا مبتدا تعبیر پا کلیمی سرو کا شیخ آغا یو دی خو چونکہ اگا مبتدا اگا اصطلاح ستا دی مخاطب نا پٹوا مستور وا دے پی پونو نو اول تکی خودی پی جندو انتقال دا معقول نہ محسوس تا دے اشارہ ستا دا وے بےمانا نمرودا تسنگ وچ انا اوہی و امید کہ چرتا قادر پا تصرف مانوی بانی یہ دراش تصرف محسوسی ہو کا اور پنش مناظر طریقہ کہ تو قادر پا تصرف مانوی یہ دراش تصرف محسوسی ہو کا فأت بها من ال زما اللہ خدا تصرف محسوسی کی دیگا نے خیجے دلتے پٹی تو دیگا نہ راہو خوش ہوئے یو انتقال نہ دے دن دلیل قالا انوہی و امید حضرت یک نشوت دو شوت ابراہیم علیہ السلام ربی الذی یحیی و امید قال انوہی و امید دے ادعا تصرف کا انوہی سر سوکڑا ادعا تصرف کرا اس دا تصرف مانوی امو تصرف حسی امو حت ابراہیم فاتح بیان من المشرق حسی امو تو چو از امو تصرف امو تو تصرف حسی امو کا جدا کل خلق معلوم کی اس مسئلہ حل شوا دو جواب شوا درہم جواب علماء اکرام صوفیہ اعظام قاضی بیزاوی لکی دا قاضی بیزاوی لکی یو دے دلیل یو دے مثال جلی یو دے مثال خفی تیشو گنا ربی الذی یحیی و امید دا مثال خفی دے اور فین اللہ یاتی دا مثال جلی دے دا انتقال دا مثال خفی نے کر دے جلی تا ترک دا دلیل نہ دے وہذا من دعب المنازلین من قبل استرخاء العنان نو دا انتقال من مثال خفی الى مثال جلی دے نہ کہ ترک دلیل ایک شوا درہم جواب فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق انتقال الدلیل نوی ترقیف الدلائل دی دا ازرائی ترقیف الدلائل تا یہ دلیل پیش کر آگی ہونا منا تا یہ بل راش ادا ہویا اے دا ورپسی اگورا یہ دا ورپسی اگورا اور دا کمال مناظر صفت تے چگا انبار دا دلائل پیش کی لیکن موسیٰ علیہ السلام تے فرعون تا پیش کرو اوگا سورت شعرا اللہ 24 نمبر 25 26 27 27 قال فرعون وما رب العالمین رب السماوات والارض وما بینهما ان کنتم موقنین یو قال لمن حوله لا تستمعون قال ربكم رب آبائكم الاولین فإن رسولكم الذي إليكم وصل إليكم لمجنون رب المشرق والمغرب وما بينكم تعقلون دا سرد انتقال نده دا ترقی في الدلائل دا او دا کمال دا مناظر ده سوچ لو زن صاحب پورا کن ایت پیزم خبر یا ساتی مولی سیبا انتقال مقصود نده تجویز دے تجویز بھی نہیں مثال تو وقت دا پشان دا آغا حکیم او طبیب حاذق تھے یا سڑے ہو اگر آ گئے تاس آگا بیمار ہو خوش بھی بیمار ہو تا بالکل داغی دا مرض عین موافق انجیکشن لگا تا انجیکشن لگا انجیکشن بھی نہیں ٹکٹ والا لگا ہاگ چونکہ ہر انجیکشن اگے دوائی پاگی باندھے موافقت رانگے چه داخل ورطا ریکشن ہوئی ریکشن تا چه انجکشنو کن و اغستا انجکشن ریکشنو کن اے حقا او پرسیدن چو پرسیدن تا زر زر زر بلا ٹکا دوی پس پس جان بلا ٹکا دولا بولا اغا مخکنی ٹکا اینی دا دوی مرض موافق وا مخکنی ٹکا اینی دا مرض موافق وا خود اغی سری مزاج دی دوی موافق اغی پی ریکشن شو خراب شو تاولا بل کو ٹکا والا گولا چی جاک دانی نو اید دا حضرت ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت دے دل پاگی با ریکشن ہو کر اوپر سے دا پوانش جاہل احمق فورن طبیبی حاذق او حکیمی حاذق والا بلا ٹکا ورکا چفین اللہ یأتی بشمس من المشرقی فاتح بها من المغرب نستا خود وارد دویانی ٹکوی و مزاج دا مریض خراب ہو خبر اخلاص شوا فبویت الذی کفر مہران شاہ کا چکافرو چپ شو ادل تو کل کل باس کو ماں چفسبت من حاضر آتی اس بات المناظر تھی ما اہل الباطل لیکن دا گڑی ہوئی چر زر زر جمی رسنا بیا چاہتا ان شاء اللہ تسل علما صلاح کو ملا ہو جمائے سرد دو جب خا اس ما شیخ ہوئی کہ مناظر خو گٹل ابراہیم علیہ السلام نہ دان نمرود مسلمان سے دستخط خوب خوش ہوئی مسلم من لا دفع دخل مقدر واللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ دا ظالم تنور کئی دا انادی دے انادی چرتا منی کہ دیکھ انابت وے نو ہدایت کو متملا شو او کلذی مر او کلذی مر علا قریہ دے مواقع دا خدا متفرید پا قانون رنبنی بادے او کلذی علم تر الالذی آیا تا غور نہ دیکھے پشان دا کس مر علا قریہ چہ دے تیر شپ خوا کے دیو کلی دا سکلے خاویتن علا روشیا چاہ غور دے دلو سرد اخبرو چتنونا علا بمان دے مادے علا روش سرد چتنونا قالا اوی دی سڑی اس پر دی موصول بات جدا سوک دے والاولا مشہور عزیر علیہ السلام دے او دا کلے بیت المقدس دے چی بخت نصر بادشاہ دے خراب کرو قال دی عزیر علیہ السلام بطور تعجب ہوئے تعجبن خان لا شکن فی الباسی از تصیر معلوم التنزیل قال بطور تعجب ہوئے انا اس میں ماندے کیف دے فاتو حرسکم انا یحیاز اللہ پا کمی طریقی اللہ بجوندے کی دل را پست بنجر توبہ ہائے کل تباش داب سنگا بازی گی فاماتو اللہ نو پس مڑک اللہ دے فاماتو اللہ اللہ علیہ دو عزیر نے روح واغست فاماتو اللہ پس مڑک دا عزیر اللہ پاک میاتا من سلکالا سم باسون بیائی پاسو زما شیخ پا جواہر کی لکھی لی اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام موت کے بعد ان کا روح جسد انصری سے خارج تھا سمان اشوا یا اردو کی لگ مخیر اس سے جواہر کی صاحب بیاؤ گورے دینا معلوم اشوا چدہ حضرت عزیر علیہ السلام پست مرگ نہ روح مبارک پا بدن کے نو نہ پتی باندھ خلق کتاب لکھا چی خودی خدا ویلی دی نو ما باس کر دی احسن کلام بانے کا نا احسن کلام یادو آج حضرت شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر سے آئی نکلی دی چی اقدیم جلدو کا نا احسن کلام چی ارواح انبیاء چرت دی آیا سے چرت دی اسمانوں کے دی حقیم لکلی زمدہ قدیمہ او دلتا زمان شیخ ہوئی چی دائی روح وقت کلشیوے دی اے داما سخا معلم التنزیل دے او دے دی جکلی کی فالق اللہ تعالی علیہ النوم فلما ناما نزع اللہ منہ روح مئتا من اللہ پہ حضرت عزیر باندے خوب راوستا نو چھ سنگ دے ادش نو اللہ تن روح اوخ کا او دارو سلو کالو پر دا بدن نجودا دا معلم التنزیل لکلی دی زما شیخ پخپل تفسیر کے پوردو کیوں لکھا بیا دوی پس کتابونه شروع کړ او ایسا و ایشاعتو علی دوی بند خارج دی لا حول ولا قوت الا بالله. ما تا مفتی کفات اللہ سے فتح در کرے وا میاتا من سم باسا قال کم لبستا اللہ ورتوی چو سمر وقت تیر کر دے قال لبستو یومن او باز یوم یو رزو پورا کاملا یاد یوی رزی سباز ایسا. معلوم شوا چ پست موت نا انبیاء تخپل د حال پته نه لګي او که پته لګي دې نو سل کالو تعبیر په یوې ورځ څنګه وکړه دا ګوره قرآن دی ښا د دې خلاف ما ته تخپه نه سایه مو پېښ کا چې کونجش نشینت بر قبر مردا به دان ما دونر ا تخفه دا هغه د بنده تخفه دا د الله تخفه قرآن دی سل او که توای چې پوی دا نو بیا دې سلو کالو تعبیر په یو ورځ څنګه کړ دې ولی وکړه الله واقع دی لپاره ذکر کوي چې بعد الموت څوک د چا د حال نه خبريږي. کام لبستا قال لبست یوم او باز یوم قال الله ورته بل لبست میاتام سل کاله پروت جنا سل کاله او په دې کې مرور د ایامو او بارانونو او موسمی تبدیلیان شوی دي حضرت پتا که پته بیا به جی الله ډیر مدوا ځکه چې کله به بارانو کله به یخنی وا ګرمي بوا کله طوفانونه په تعین نشم کول الله هغه یو ورځ وا الله نسل کاله فانظر الى طعامک. اوس علما کرام دیبان باس کړه چې الله ته پته و چې دې سل کاله وخت تیر کړ دې بیا ته تپوس لپاره کاو دا یې جواب دا چې تپوس دې لپاره کاو چې چونکی دیول انا کیفیت معلومو نو الله ورنه تاسو ته چې د کیفیت اظهار دی پاره د مکمل متوجه شي اظهار کیفیت احیا دی پاره تنبیه مقصود ده بیدار شي. اگر سوي څه ته خبرې کې او لکه کم نه راغله بیا ورته وخت کې ده خبر تکو وانظر الخ فانظر الى طعامک وګور خپل طعام ته وشرابکا اور خپل ابوتا لم يتسنى چې دې خراب شوی دا معنی څه ده لم يتغير او مفردات امام راغب جلد 2 صفه 45 کې لیکي الها وللاستراحه لم يتسنى لم يتسنى سلوکیو ها استراحه ته پات لم يتسنى الها وللاستراحه لم يتغير تشوا به دې کې استغير نشته معلم التنزيل او نور تفاصيل وي كدو او پای کې انزلو او بلوخي کې وبوي او بالکل دا وبم داسې لکه اوس چې د دریاب نه راوړي انزر داسې لکه اوس چې د اونې نه شو کول شي. الله دا د الله د قدرت نظام دی. وانظر الله مارکا او ګورت خپل خرتا عاطف ماتوف علی مقدر دی. وانظر الله مارک گور اخپل خرطا زستا خرجون دی کوما لتا تبیرا مقدر دی لتا تبیرا چه تا عبرتو اخلی یعنی معلوم کی کیفیت تحیا ولی نجالکا او گردم تالرا آیتا لناسی نخد قدرت لپا دا خلقو نخد قدرت لپا دا خلقو وانزل للیزام او گور اڈوکو تا کیفنون چیزوها سنگ حرکت ورکو مندیلا کیسے ہم اس کو جنبش دیتے ہیں او گورا سما نکسوہا او بیا سنگا غندو پا دیا ڈکو لہما وخا نو دیکھا تلا او اڈو کی رازی او قرچار شورو دے اڈو کی رازی او اخپل اخپل پزیبان او اخپل اخپل پزیبان جوڑی گئے بیا پا دیا ڈکو وخا واچو لشوا بیا پا دی وخی بان سرمن اخی جو لشوا او حیعت کزائی دا حمار جوڑ کرشن فلما تبين له هكذا دي تخخ كارش كيفيت دا جون دي كولو دمرو قالو فرمائي العالمو پوشمز عالمو پوشمز ان الله على كل شيء قدير الله پرس قادر ده سمان شوا دا دي نچه مخي پا قدرت کی شکو قدرت کی شک نو پا كيفيت احيا کی غير مطمئن اي پا قدرت احيا کی اتمنان نو نو قدرت استفر استفر استفر خطاش اے پا کیفیت احیاء کی قدرت نہیں کیفیت احیاء کی کیفیت احیاء معلوم ہو قدرت اللہ بانے خو یقین کامل ہو. مانا یاد شو بس سب خط لسانی شو کیفیت احیا بان تردد وہ او قدرت احیا بان یقین کامل وہ عالم اللہ علی کل شیء قدیر سرد معلوم لدہ کیفیت احیا قدرت دی اللہ باندھے قدرت احیا باندھے ایمان کامل موجود ہو کیفیت احیا معلوم الشوق خبر عالم اللہ علی کل شیء قدیر وإذ قال ابراہیم دا بلا واقع یاد کا زما خیال پتی سر ہن بان بز باس کو ماں چدا سر ہن دے کسر ہن دے دے میلا مانا میلا امفتکول دی او کی کٹکول دی او پدی چاچا سلی کلی سنی لکلی پدی زباس کو من اس وقت لنگ دے او پدی بباس طالب الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ آیت دو سوا و پنزوستم کی دو قیدی بیان شیوی یو اللہ ولی الذین آمنوا یخرج من الظلمات الى النور اللہ د مومنان و دوست دے مددگار دے نو شبہات نئے اباسی او دا اتنی کفار و دوست شیطان دے نو دا ایمان نئے اباسی او دا کفر پڑے رہے خیجئی دا دو قیدے یا دو قوانینو علا ترتیب لف نشر غیر مرتب رنبے قصہ پدیم قیدی متفری وا چوگر شیطان نمرد سنگا غرق کافر کا یعنی کفر کلک دارست دو قصے دا متفری دی قیدی اولا باندھی اگر اللہ ازالا دا اوہام سنگ اکڑلا او دا یقین پ دروازے سنگ ادرول حضرت عزیر توغورا علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام دس دے مواقع دا وَإِذْ قَالَ ابراہیم کل چویلو ابراہیم علیہ السلام رب اے زما اللہ ارنی ما تو خیا کیف تحیی الموتا سرنگ تو جندی کوی مڑو کمی طریقے تو مڑی جندی کئے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا سوال پا احیاء دا کیفیت دا اموات ولی کرو نو یو ترتیب سرا مناسب خبرہ حق دادا جے یو دے علم یقین او یو دے عین الیقین فدی دوارو کی فرق دے علمی یقین دیدی تعلق استدلال سر دے عین الیقین تعلق مشاہدی سر دے او دی کی اتفاق دے چی علم عین الیقین چرے دا اکمل دے پا مقابلہ دا علم الیقین ابراہیم علیہ السلام تا علم الیقین حاصل وہ چاہ علم استدلالی دے دے اللہ پا قدرت تا احیا باندے چاہ اللہ قادر دے پا مرو جندی کولو باندے چنانچہ ابراہیم علیہ السلام استدلال کرو چربی الذی یحیی و یمیت ابراہیم علیہ السلام سے تردد پدے مسئلہ کے وے نو دشمن پہ مقابلہ کے ودا سے متردد دلیل بینو پیش کرے چونکہ آئے چو ربی الذی یحیی و یمیت نو دین ثابت دچ ابراہیم علم یقین حاصل ہو چاہے تمنگ علم استدلالی ویو دا حاصل دا اللہ پا قدرت باندی چا قادر پا احیاء پا دمڑو پا جندی کولو بانے دے دمڑو پا جندی کولو دے دا خود مسئلہ بدیہی مسئلہ دا حضرت ابراہیم تپوس ولیو کا نو جواب دا دے چا پست علم یقین نا عین الیقین حاصلو زکوی چی ارنی کیفت احیی الموتا زکا علم یقینی چی دے تو دا استدلالی دے اور علم دا عین الیقین دا علم مشاہدہ دے اور علم مشاہدہ اقوا اور بدیہی وی پو مقابلہ دا علم استدلالی اور دا دا ہر عالم ذوق دے چی دے اخپل علم سوا کئی ابراہیم اخبل علم سوا کولت دی پارا کیف تحوی الموتا مطالب اکولا اس دا مسئلہ حل دخا آسان شوا. دویم مسئلہ بعضی علماء ذکر کی چکل دی استدلالو کا نمرود مخ کی چی ربی اللذی یحیی و یمیت مسئلہ خو ایو گتلا اسو یا اللہ ما تو خو علم دے چت قادر یہ دمرو پند کو باندھ خدا طریقے سنگئی طریقے سنگئی کیفیت سنگئی نہ ماں تو خو کیفیت ہو گیا اور دیکھ